Apel dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Tereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielina pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Godzina 9 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka... żartuję. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Przed Dniem Wszystkich Świętych na drogach wzmożone patrole policji. Za kilkadziesiąt minut ma się zacząć przesłuchanie twórcy firmy Red is Bad w prokuraturze. Rosjanie spychają Ukraińców do defensywy, chcą zająć cały Donbas. Policja rozpoczęła świąteczną akcję na drogach. Bezpieczeństwa na drogach w kraju pilnuje zwiększona liczba patroli. Policyjna akcja zakończy się 4 listopada. Wzmożony ruch wokół niektórych cmentarzy widać już dziś. Niestety jechaliśmy 3 godziny, żeby wjechać na cmentarz. Policjanci w okresie świąt będą bardziej widoczni na drogach, ale już dziś apelują. Właśnie w rejonie nekropolii ten ruch jest największy. Mówi nadkomisarz Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Prośba do państwa, aby sprawdzać organizację ruchu, która jest w tym czasie zmieniona. W rejonie cmentarzy to nie tylko same drogi dojazdowe, ale także w wielu miejscach, chociażby zakazy zatrzymywania się i postoju. Bezpieczeństwo to także odpowiedzialne zachowanie na dalszych trasach. Ruch jest bardzo duży w tym czasie i tutaj wszystkich państwa proszę o rozwagę, o zdjęcie nogi z gazu i o bezpieczne podróżowanie, tak abyśmy mogli spotkać się wszyscy w komplecie już po tych świętach. Ci, którzy nie posłuchają apeli, muszą się liczyć z wysokimi mandatami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z kolei policja ze Strażą Miejską będą czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem osób odwiedzających groby w zbliżający się weekend. Funkcjonariusze rozpoczynają akcję Hiena. Ma odstraszyć złodziei, którzy kradną wiązki, ale także wykorzystują zatłoczone cmentarne alejki, gdzie łatwiej ukraść torebki czy portfele, wyjaśnia starszy inspektor Jerzy Jabraszko z Warszawskiej Straży Miejskiej. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Pamiętajmy, że złodzieje potrafią wykorzystać każdą chwilę naszej nieuwagi. Akcja strażników miejskich potrwa do 4 listopada. Paweł Szopa jest już w Polsce. Tuż po wylądowaniu w Warszawie przeprowadzono z nim pierwsze czynności śledcze. Za kilkadziesiąt minut rozpocznie się przesłuchanie twórcy firmy Red is Bad w prokuraturze, mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Został przeprowadzony z samolotu do samochodu i następnie przewieziony do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Tam policjanci i agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonywali z nim te wszystkie czynności, które zgodnie z prawem trzeba było wykonać. Następnie tuż po północy został przewieziony do Katowic i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W sierpniu śledczy postawili mężczyźnie zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. We wrześniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. A chodzi o wyprowadzanie publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Argumenty przeciw Antoniemu Macierewiczowi są nie do obrony, tak materiały Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy komentuje posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. Komisja ujawniła, że polityk PiS mógł się dopuścić zdrady dyplomatycznej, działając m.in. na szkodę polskiej armii i polskich służb specjalnych. Aleksandra Leo mówiła w Polskim Radiu, że konieczne jest zbadanie, kim naprawdę jest Antoni Macierewicz. Mówimy tu o niszczeniu polskich służb specjalnych, mówimy tu o kontaktach. No niestety, o tym, że otoczenie prezydenta Dudy ukrywa te informacje o działaniach Antoniego Macierewicza, ale też mówimy o tym, że przez działania pana Macierewicza, chociażby przez wycofanie się z tego programu Karkonosze, Polska straciła wiele milionów złotych. Zdaniem byłego wicepremiera rządu PiS Jacka Sasina też, że Antoni Macierewicz dopuścił się zdrady dyplomatycznej, jest fałszywa. Jak dodał w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, komisja badająca rosyjskie wpływy w Polsce jest ciałem politycznym. Ta cała komisja jest nie żadną komisją, jest takim zespołem siepaczy, którzy mają w tej chwili udowodnić tezę, która jest z góry fałszywa. Komisja poinformowała, że dokumenty w sprawach dotyczących Antoniego Macierewicza zostaną przekazane prokuraturze. Rosjanie przesuwają się w kierunku Kurachowego i Pokrowska w Donbasie. Ich cel minimum to zajęcie całości obwodu donieckiego. Coraz częściej mówi się o postępującym kryzysie Ukraińców na froncie. Rosjanie szturmują w kierunku Pokrowska i zajęli już całą miejscowość Sełydowe. Intensywnie nacierają też na Kurachowe od wschodu, a ostatnio także z południa, z pogranicza Donbasu i obwodu zaporowskiego. Większość komentarzy jest zgodna. Na razie nie widać końca defensywy sił ukraińskich. W najbliższych miesiącach i tygodniach Rosja będzie się koncentrować na Kurachowym i Pokrowsku. Czeka nas przede wszystkim bitwa o Pokrowsk i o ile bitwa o Awdijivkę trwała kilka miesięcy, to rozumiemy, rozumiejąc wielkość Pokrowska, możemy sobie wyobrazić, jak długo będzie trwała ta bitwa. Podkreśla ukraiński analityk Oleksandr Musienko. Wśród powodów postępującego kryzysu na froncie wymienia się ukraińskie braki w ludziach, sprzęcie i amunicji. Część analityków mówi też o błędach w dowodzeniu. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Norbert Michalak. Jeremy Sochan nie zwalnia tempa. Kolejny bardzo dobry występ reprezentanta Polski. Sochan zdobył 17 punktów i 9 zbiórek. Niestety jego San Antonio Spurs przegrali na wyjeździe z Oklahoma City Thunder 93-105 w meczu koszykarskiej Ligi NBA. Polski skrzydłowy był drugim strzelcem zespołu. W Chinach bardzo dobrze radzi sobie Katarzyna Peter w turnieju debla w chińskim Zhujiang. Polka i Węgierka Fanny Stolar pokonały Rosjanki Sofię Wansere i Kamilę Rachimową 6-3-6-2 i awansowały do półfinału. Peter jest jedyną Polką startującą w tej edycji imprezy. W Skierniewicach święto, bo tamtejsza Unia wyeliminowała Beniaminka piłkarskiej ekstraklasy GKS Katowice, zwyciężając 2-1 i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Mówi trener gości Rafał Górak. Na pewno żeśmy ze wszystkich sił nie starali się zlekceważyć rywala, ale w jakiś sposób podejść do tego lekko, mając na uwadze to, że przecież wyeliminowali w tej pierwszej rundzie Motor Lublin. I w takim planie żeśmy na ten mecz wyszli. Niestety sami żeśmy sprowokowali sytuację do tego, że do przerwy ten wynik dla nas się ułożył fatalnie, a jednocześnie graliśmy już z brakiem jednego zawodnika. My możemy tylko ubolewać nad takim rozwiązaniem i nad takimi decyzjami, no niestety, naszych zawodników, którzy nie uszczędni się błędów w tych sytuacjach. Po dogrywce z kolei zakończył się mecz Arki Gdynia z Piastem Gliwice. Piast wygrał 3-1. W innych wczorajszych meczach awans do kolejnej rundy Pucharu Polski wywalczyły Korona Kielce, Sandecja Nowy Sącz, Łódzki Klub Sportowy, Polonia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok. Również spore zaskoczenie w Pucharze Anglii. Do ćwierćfinału nie awansował mistrz kraju Manchester City, który przegrał z Tottenhamem Hotspur 1-2. Za to m.in. obrońca trofeum Liverpool pokonał na wyjeździe Brighton 3-2. W 1/4 finału tych rozgrywek są też Manchester United, Arsenal, Crystal Palace, Newcastle, Southampton i Brentford. Astrologowie ogłaszają, że symbolem tego tygodnia jest w sporcie piłkarski Puchar Polski. Populacja kibiców Unii Skierniewice zwiększa się. Zdecydowanie. A poza sportem, symbolem tego tygodnia bez wątpienia jest Dzień Wszystkich Świętych. Wietrzny będzie to dzień, to już wiemy. Dzień zaduszny będzie za to zimny. Dziś ma słabo padać na wschodzie i północy, a termometry mają pokazywać od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w górach do 14 na zachodzie i południu, między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Rawie Mazowieckiej dziś 11 stopni. O, tak losowo mogę dziękuję powiedzieć. Dziękuję już, bo ja dzisiaj jadę do domu rodzinnego. Justyna Grabarz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrego dnia. Czekałam jeszcze na jakąś interakcję i trudne pytanie z twojej strony, ale się zawiodłam dzisiaj. Ja mam dzisiaj dziury w pamięci. Już idę. Do dobrze, widzenia. Dobrze. Wybaczam, ja zostaję i będę tutaj do godziny 12 wraz ze mną Ania Lalka i Elżbieta Malinowska. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. That it's strange, so strange. Got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Yeah. Must be the season of the witch. Thank you. head looking over his shoulder at me, and he's strange, sure he's strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, yeah. Season of the Witch, sezon na czarownicę. Można powiedzieć, że to dzisiaj. Tak trochę. W końcu mamy Halloween i Donovan otwiera nam dzisiejszą audycję. A ja mówię dzień dobry. Dobrego dnia. Raz jeszcze. 3 wspólne godziny przed nami. Całkiem sporo czasu i mam nadzieję, że się Państwo cieszą tak samo jak ja. Postaramy się, żeby ten czas upłynął jak najprzyjemniej. Zadbamy o muzykę, o ciekawe tematy. Zajrzymy na przykład do zamków, których podobno straszy. Poznamy też filmowe premiery listopada. Będzie także kilka newsów ekonomicznych. To już bardzo niedługo, bo o godzinie 9:30. Ale zanim to, oczywiście nasza piosenka dnia, a dzisiaj jest nią efekt trochę niespodziewanej współpracy grupy Cool Kids of Death i, uwaga, rapera Belmonta. gry, chociaż wszystko się zapala. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko wokół poskładane jak chleba i origami. Sypię piaskiem prosto w oczy podczas biegu z przeszkodami. Miałem w planach kilka rzeczy, ale tracę już ochotę. Nie pytajcie mnie, co słychać, przegadajcie to z czarwotem. Wszystko powoli upada. Nieustannie o tym myślę. Nie chce mi się gadać. Nie chce mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym. Nie chce mi się gadać. Otaczają gnoje, wciąż próbuję nie wyjść. Dzieci w giglu falą med, także z nosa leci krew. Gdy za dużo do mnie mówią, włączam chillout, KLF. Idę dalej, chociaż widzę, jak to wszystko się zapala. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Myślę. Nie chce mi się gadać. I nie chce mi się słuchać tego. Nieustannie o tym myślę, ale nie chcę o tym gadać. Wszystko powoli upada, jak niedawno państwo Grecja. Wszystko niby po coś jest. Niechaj też to będzie lekcja. Nie chce mi się płakać już. Nie chce mi się też już nie śmiać. Wszędzie się rozjeżdża, jak pomalowany S-Bahn. I to jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo udane połączenie. Z jednej strony Cool Kids of Death, z drugiej Belmondo, zwany również młodym G. Właściwie nie po drugiej stronie, to po prostu jest bardzo dobra współpraca. Współpraca, która podobno powstała podczas przygotowań do męskiego grania. Belmondo musiał spędzić kilka dni w Łodzi. Podobno nocował u Kuby Wandachowicza i panowie się zaprzyjaźnili. A potem stwierdzili, że muszą nagrać razem piosenkę i tak oto jest. Origami. Utwór, który jest zarówno zapowiedzią płyty, jak i trasy, w której weźmie udział także Waluś Kraksa Kryzys, a to wszystko zacznie się już 26 listopada w Gdańsku, a potem Poznań, Wrocław, Kraków i Warszawa. A tak a propos tras koncertowych, kilka dni temu trasę, w tym również wizytę w Polsce, zapowiedział ten oto raper. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us. Check. Darling, I keep falling in love. Darling, I keep falling in love. Da da da, keep falling in love. No no no no, forever, keep falling. Come on. Ooh, I got a problem. I don't know if I can shave. Holding on a tiny thing, but it's just my brain. Just how long is forever? Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever.

no to wygląda mi to raczej na takie ratowanie zdrowia, ale finansów publicznych i to na ojomie. No ten aspekt budżetowy z pewnością ma tu znaczenie i każdy dodatkowy grosz w budżecie się w tej chwili liczy. Ministerstwo Finansów z pewnością się nie obrazi na dodatkowe miliardy z akcyzy tytoniowej, ale ja jednak bym nie umniejszał tej kwestii prozdrowotnej. Jak spojrzymy sobie na ceny papierosów, jak one się zmieniały w ostatniej dekadzie na przykład, a ceny artykułów spożywczych takich podstawowych jak chleb, to wyraźnie widać w tych danych, że papierosy i używki w ogóle w Polsce drożeją znacznie wolniej niż artykuły pierwszej potrzeby, więc wydaje mi się, że tutaj miejsce na podwyżki akcyzy jest, że ten czynnik prozdrowotny ma tutaj znaczenie. I generalnie to może być taki wstęp do szerszej dyskusji o dostępności używek w Polsce, nie tylko papierosów, ale i alkoholu. Zresztą ta dyskusja się ostatnio toczy na kanwie trochę innego tematu. Więc odpowiadając już tak jednym zdaniem na pańskie pytanie, zgadza się, to jest kwestia budżetowa. Zgadza się, będzie więcej dochodów z akcyzy, co podreperuje trochę finanse publiczne. Chyba z naciskiem na trochę, jeśli mogę wejść w słowo, bo 40 miliardów złotych, które nam brakuje z VAT-u i CIT-u, no to są potężne pieniądze. To jest, no nie wiem, dziurawy system podatkowy? Jak to jest? To jest problem z wpływami podatkowymi, oczywiście tak. Natomiast czy to jest dziurawy system podatkowy w sensie, że ktoś nas okrada z podatków? To wydaje mi się, że karuzele VAT-owskie, które były, nie były. Zgadza się. No wydaje mi się, że to już nie jest ta skala, co kilkanaście lat temu. Raczej bym tutaj upatrywał powodów w tym, co się dzieje w gospodarce. Konsumpcja nam jakoś szczególnie w tym roku nie odpaliła. A to jest taki główny motor wzrostu gospodarczego do tej pory. No i główny motor wpływów z podatku VAT. Do tego mamy też spadek inflacji dosyć wyraźny. Dużo większy niż rząd to sobie tam wyliczał, pisząc budżet w ubiegłym roku. No i na to wszystko się składa to, że tych wpływów z VAT-u jest rzeczywiście znacznie mniej niż planowano. Zaskakująca jest skala tego ubytku, no bo jeszcze we wrześniu, kiedy tam rząd się przymierzał do pisania budżetu na przyszły rok, no to już wtedy dopuszczał taką możliwość, że wpływy z VAT będą mniejsze od planu, no ale że będzie ich o 23 miliardy złotych mniej, no to jest nowość z ostatnich dni. No i czekamy cały czas na to, jak się rozegra sprawa z wydatkami związanymi z obronnością. Tu jest trochę chaos komunikacyjny, bo mówi się o tym, że Unia Europejska może puści jakoś do nas oko w sprawie tej procedury nadmiernego deficytu, ale jakby się to miało odbyć, nie wiadomo, bo to w sumie tak lege artis jest niemożliwe. Lege artis jest niemożliwe, to znaczy Unia Europejska, Komisja Europejska nie może wyłączyć z deficytu wydatków na obronność. Co do tego jest pewność, natomiast z pewnością może przychylniej na nie spojrzeć. No to teraz tematy krajowe, takie chyba też dotyczące już naszej kieszeni bardziej bezpośrednio, czy naszego czasu bardziej, bo wraca temat Wigilii Bożego Narodzenia, która ma być wolna od pracy. Tego chcieliby posłowie Lewicy. Minister rozwoju mówi, że nie ma mowy o zmianach w tym roku. Innego zdania jest na przykład minister rolnictwa. No i czy szykuje nam się taka kolejna przepychanka, jak chociażby o składkę zdrowotną w koalicji, czy o programy mieszkaniowe, czy to jest jednak temat prostszy i będzie co do tego zgoda? Myślę, że to będzie taka półprzepychanka, to znaczy w tym sensie, że rzeczywiście może nie być zgody na to, żeby Wigilia stała się dniem wolnym od pracy już w tym roku, ale gdzieś tam w dłuższej perspektywie docelowo wydaje mi się, że partie mogą tutaj dojść do porozumienia, dlatego że owszem, dużo się mówi o kosztach dla gospodarki, natomiast Wigilia de facto i tak jest dniem wolnym, albo takim półwolnym, w sensie, że ludzie nie pracują pełnego wymiaru godzin, przynajmniej nie wszyscy. Duża część sektorów gospodarki pracuje na pół gwizdka i, no i to jest fakt, jakby od tego nie uciekniemy. Wydaje mi się, że tutaj pole do porozumienia jest znacznie szersze. To porozumienie będzie łatwiej osiągnąć niż w przypadku takiej choćby składki zdrowotnej. I tego bym się spodziewał. Natomiast rzeczywiście no jest trochę mało czasu. Jakby ten projekt wyszedł na światło dzienne dopiero teraz. Mamy 2 miesiące do końca roku. Trochę mniej nawet do Wigilii właśnie. Więc wydaje mi się, że robienie tego w pośpiechu to nie jest najlepszy pomysł. No właśnie, niektórzy pracują na pół gwizdka w Wigilię, a CPK, jak czytamy dzisiaj w Pulsie Biznesu, rozgrzewa silniki. Chociaż przyznaję, że jak dla mnie to troszkę wygląda tak, jakby ktoś rozrzucił puzzle, które wcześniej ktoś inny składał i teraz chwali się, że bohatersko poskładał je identycznie. Chociaż czasami jest tak, że jeden puzzle do drugiego nie chce pasować i wydaje mi się, że tak jest, jeżeli chodzi o inwestora strategicznego z zagranicy, bo miało to być konsorcjum francusko-australijskie, 9 miliardów złotych miało wyłożyć na CPK. Teraz mówi się, że te pieniądze wyłoży PPL, Polskie Linie Lotnicze, tylko one same odpowiadają, jak czytamy dzisiaj w artykule w Pulsie Biznesu. No, na razie to my jesteśmy zajęci trochę Chopinem, czyli modernizacją lotniska Chopina. No tak, rzeczywiście to jest tak, że CPK jest w tej chwili na etapie poszukiwania takiego inwestora. Problem z poprzednim polegał na tym, że obecne władze spółki, no i też szerzej obecny rząd uważa, że ta umowa, która była zawarta z poprzednim inwestorem, była zbyt korzystna dla niego. Znaczy on obejmował prawie połowę udziału. Tak, za nieproporcjonalnie mały wkład. Więc, Ale to też był tylko list intencyjny. Tutaj chyba nie było żadnych takich twardych już podpisanych kontraktów. Więc no to jest ta kwestia, że w tej chwili trwa, powiedzmy, casting na inwestora w CPK. Jak on się zakończy, to oczywiście jeszcze tego nie wiemy. Tak jak pan wspomniał, no główny kandydat niechętnie na razie spogląda w kierunku tej inwestycji. Natomiast wydaje mi się, że bez inwestora prywatnego to ta inwestycja rzeczywiście nie pójdzie do przodu. No w tej chwili... A i tak buksuje, umówmy się, od roku. Zgadza się. No tutaj nazwać to przestojem, to wydaje mi się, że to jest nawet trochę za małe słowo. Tam się zdecydowanie za mało dzieje, jak na upływający czas. Więc owszem, no CPK grzeje silniki w tym sensie, że rozgląda się za nowym inwestorem, natomiast czy te silniki odpalą i kiedy, no to tego w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeszcze jeden temat. Jedna z największych sieci metra na świecie zdecydowała się na modernizację, na którą wyłoży ponad 200 milionów dolarów. Chodzi o metro w San Francisco, które do dzisiaj opiera cały system kontroli ruchu na 3 dyskietkach. Na nich zawarte jest oprogramowanie. No i teraz po wielu, wielu latach przyszła refleksja, że jednak te dyskietki warto byłoby zamienić na jakiś nowocześniejszy system. No i tak to jest, że jak już ma się jakiś system, to ciężko go zmienić, bo się przyzwyczajamy, bo po prostu jest łatwiej już pewne procesy po staremu organizować. Ciekawe, czy za tym pójdą też, czytałem, że niemiecka marynarka wojenna też dyskietek używa, więc to ciekawostka. Ciekawostka, no łza się wokół kręci, można powiedzieć. Nikt, kto nie pamięta, jak trudno było się wdzwonić do internetu albo jak się przenosiło dane, no trudno jest mu to zrozumieć, że do tej pory można takiej starej technologii używać. Mi, szczerze mówiąc, również jest trudno zrozumieć, że w tak newralgicznym miejscu jak metro, gdzie liczy się bezpieczeństwo pasażerów przede wszystkim, używa się takiej starej technologii. No ale z drugiej strony ta technologia również ma swoje zalety, może trudniej ją zhakować po prostu. O, na przykład Marek Chądzyński z Pulsu Biznesu był dzisiaj przed południem naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Feel ashamed. spending, 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Tak jeszcze w temacie ekonomii. Michael Kiwanuka, to Mish i Money. Co ciekawe, dzisiaj oprócz Halloween mamy także, uwaga, jednego dnia Światowy Dzień Oszczędzania i Dzień Rozrzutności. To z kalendarza świąt nietypowych. Połączenie bardzo ciekawe, tylko jak to działać w takim razie? Chyba trzeba to po prostu jakoś wypośrodkować i potraktować ten dzień jak każdy inny. Albo wyluzować, popatrzeć w niebo, tak jak to robi grupa Terrific Sunday. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Absolutnie szalona postać, na koncertach w szczególności John Maus. John Maus, który wczoraj grał koncert w Warszawie, w Palladium. Kto z Państwa był, palec pod budkę. No jestem w zasadzie bardzo ciekawa tych wrażeń, bo dla mnie zderzenie z Johnem Mausem na żywo to było jakieś, no naprawdę, przedziwne doświadczenie. Jakby co, oczywiście czekam na relację. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy. A przed nami teraz znakomity kobiecy skład The Last Dinner Party, który również zagra koncert w Polsce już niedługo, bo 9 listopada w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside. A my słuchamy ich w wersji studyjnej, The Feminine Urge.